بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ایک طرف مصنوعی زندگی ہے اور دوسری طرف اللہ کی خوبصورت تخلیق ہے. جب انسان لہو الحدیث کا شکار ہوتا ہے تو بسا اوقات اللہ کی تخلیقات سے بھی صحیح معنوں میں متمتع نہیں ہو سکتا, غور و فکر نہیں کر سکتا. جو لٹریچر ہوتا ہے اس کو اگر زبان سیکھنے کے مقصد سے پڑھا جا رہا ہے, مثلا آپ کوئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا لٹریچر پڑھنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ کی لغت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. آپ کو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا میٹر بھی ریڈ آؤٹ کرنا پڑے گا جو ہو سکتا ہے کہ وہ لہو الحدیث میں آتا ہو, لیکن پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ جسٹ فار انجوائمنٹ, شغل کے طور پر, ایڈکشن کی وجہ سے؟ کیونکہ کچھ سٹوریز کا یا کچھ سیریز کا ایڈکشن بھی ہو جاتا ہے نا لوگوں کو, کہ وہ اپنے ہر فرض سے غافل ہو کر. بعض اوقات یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو مائیں نشہ دے کے صلاح دیتی ہیں کہ انہیں اس قسم کی سٹوریز پڑھنا ہے. اس کے پیچھے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ انہیں اس سے کوئی سبق حاصل ہو رہا ہے یا اس میں کوئی وہ زبان سیکھ رہے ہیں یا کوئی اور چیز. اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ لو سٹوریز ہوتی ہیں یا یہ کہ فحش باتوں پر مبنی کہانیاں ہوتی ہیں. وہ صرف ایک, جسے کہتے ہیں نا, ایک خاص چیز کی لت پڑ جانا یا ایک نشے کا شکار ہونا تو اس کے تحت پڑی جاتی. جہاں تک الف لیلہ و لیلہ کی بات ہے, یہ عربی زبان کا ایک شاہکار ہے. ہیں کہانیاں فضول قسم کی لیکن لغت کے اعتبار سے, زبان کے استعمال کے اعتبار سے ان میں سیکھنے کی کئی چیزیں. مثلا ایک فرینچ رائٹر ہے والٹیر, اس نے اچھا ادب پروڈیوس کرنے سے پہلے الف لیلہ و لیلہ کو 14 بار پڑھا تھا. 1000 کہانیاں یہ 14 دفعہ پڑھا تھا. کیا وہ سبق سیکھ رہا تھا کوئی اس میں؟ اسے براہ راست کوئی سبق نہیں تھا لیکن وہ اس سے ادائیگی کا انداز سیکھ رہا تھا, لکھنے کا انداز, بات کو کنوے کرنے کا سٹائل. عربی زبان بذات خود اپنی زبان کے اعتبار سے بھی بہت رچ ہے, بہت گہرے مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر. قرآن نے اس زبان کو اور زیادہ حسن بخشا. قرآن کے بعد کے زمانوں میں جو لٹریچر پروڈیوس ہوا بعض اوقات وہ اس کے حیرت انگیز اثرات ہوئے, اور نہ صرف یہ کہ لوکل عربز بلکہ دوسرے لوگ بھی ان کتابوں سے اس سٹائل سے مروب ہوئے, متاثر ہوئے. تو ایسا کوئی سٹائل اختیار کرنے کے لیے آپ اگر کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور آپ کو اس سے غرض نہیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور آپ کی توجہ اس پہ نہیں, آپ کی توجہ صرف الفاظ پہ یا الفاظ کی ادائیگی پہ یا ایکسپریشن پہ یا اس کے جو محاورے ہیں یا جو اس کا انداز ہے کہ کتنا بریف ہے یا کتنا آسان ہے یا کتنا چھوٹا یا بڑا ہے, تو اس میں بھی پھر سیکھنے کی ایک چیز ہو جاتی. مثلاً عرب شاعری لہو الحدیث کی ایک زبردست مثال, اگر آپ عمر القیس کو پڑھیں تو زیادہ حصہ فحاشی پر مبنی, ایسی فحاشی جو دنیا کی کسی شاعری میں نہ ہو. ادارہ جاہلیت کے شاعروں میں سے ایک بہت بڑا شاعر تھا, نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ کچھ اور شعرا بھی تھے جن کے کلام میں اگر کوئی معنی دیکھا جائے تو سوائے زہیر بن ابی سلمہ کے کچھ نہیں ملتا. صرف اس کا کلام حکمت پر مبنی, باقی تو تفاخر اور اپنے تکبر اور جنگوں کے حالات اور فحش باتوں پر مشتمل شاعری. لیکن اس شاعری کے اندر عربی زبان کا جو ایکسپریشن ہے اور جو الفاظ کا برمحل استعمال ہے وہ بے مثال ہے. اسی لیے حضرت عمر کیا کہتے ہیں, اذا البس علیکم شیئن فی القرآن فلتمسوہ فی الشعر, کہ جب قرآن میں سے کوئی بات تمہیں سمجھنے میں مشکل ہو, یعنی لفظ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کس موقع محل کے اعتبار سے استعمال ہوا ہے, کہاں سے تلاش کرو, شعر میں جا کے تلاش کرو. انہی کا ایک مشہور قول ہے, ان الشعر دیوان العرب, یہ شعر و شاعری عربوں کی تاریخ ہے, دیوان ہے ان کا. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا استعمال کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے, محض ذہنی عیاشی کے لیے, وقت گزاری کے لیے, بیکاری کے لیے, بھٹکنے بھٹکانے کے لیے, تو اس کے برا ہونے میں کوئی شک نہیں. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ لہو الحدیث کے ساتھ ہی کیا بات کی گئی, لیدل عن سبیل اللہ, تو وہ چیز جو لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکانے کا سبب بنے, بیکار بنا دے, ایسی چیز ناپسندیدہ ہے. لیکن یہی کلام مثلا آپ دیکھیے کہ طٰہٰ حسین, میں عربی کی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ میں نے عربی لٹریچر پڑھا ہے, عربی کا ایک جدید مصری ادیب ہے, بلائنڈ تھا, زبردست اس نے کتابیں لکھی ہیں اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نابینا انسان جس نے مصر کو بینائی عطا کی, وزیر تعلیم بنا تھا, اس کی وجہ سے مصر میں بہت لٹریچر ہی, اور اگر آپ دیکھیں تو عرب ورلڈ میں جو مصری ہیں ان کے اندر علم کی روشنی یا ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہے, یہ دوسروں سے آگے ہیں علمی دنیا میں. سب سے پہلے یونیورسٹیز وہاں بنی, جامعہ اظہر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے, اسلامی دنیا کی رہنمائی بھی بہت عرصہ تک وہاں سے ہوتی رہی, اب بھی انہیں مانا جاتا ہے. تو طٰہٰ حسین جو تھا اس کا جو لکھنے کا انداز تھا, اس کے بارے میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سہل ممتنع, بہت سمپل لیکن اس کی کاپی کرنا بڑا مشکل, ممتنع بس روک دیتا ہے, آپ عاجز ہو جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں اس کے آگے, اس جیسی مثال نہیں لا پاتے. بچپن میں بلائنڈ ہو گیا یا بلائنڈ پیدا ہوا تھا, تو عام جیسے مسلمان گھرانوں میں ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے دینی تعلیم دی جاتی ہے, تو اس کے والدین بھی بہت نیک تھے, انہوں نے بچے کو دینی تعلیم کے لیے بھیجا, لیکن جس مدرسے میں گیا وہاں پر اس کی ایسی ٹھکائی ہوئی, ایسی پٹائی ہوئی کہ وہاں سے بہت سخت بیزار ہوا. نہ صرف یہ کہ مدرسوں سے بیزار ہوا بلکہ نعوذ باللہ دین سے بھی بیزار ہوا. پھر اس نے بہت سا لٹریچر ایسا پروڈیوس کیا کہ جس میں سراسر دین کی مخالفت اور دین کے منافی مضمون تھے. اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک اور احادیث اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت ہی حد سے گئی گزری آرا بھی دی. بلا درجے کا ذہین انسان تھا نابینا ہونے کے باوجود, جو لٹریچر اس نے پروڈیوس کی حیرت ہوتی, بعضوں کا سمجھ نہیں آتی کہ نہ دیکھ سکتا تھا نہ ہی اس کو کائنات کے رنگ نظر آتے تھے, کچھ بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ کیا چیز تھی جس نے اس کے اندر ایسی بصیرت پیدا کی کہ بہت سے دیکھنے والے بھی ویسا کلام نہیں لکھ سکے. بہرحال میں جب ایم اے عربی کر رہی تھی تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے اس کا ایک افسانہ تھا اس کے بارے میں کہا, 25 دفعہ پڑھ کے آؤ, 25 دفعہ پڑھیے. میں تو 10 دفعہ کہتی ہوں نا, کہ 25 دفعہ پڑھ کے آئیں. اب اس قدر مشکل تھا کہ میں 10-12 تک پہنچ کے نہیں پڑھ سکی آگے, اگلے دن بائی نیم انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا, فلاں تم بتاؤ کتنی دفعہ پڑھا. اب جھوٹ تو نہیں بول سکتے, بتا دیا. بہت ناراض ہوں, مجھے یاد ہے آج بھی تو میں کلاس میں بیٹھ کے بھی اتنا روئی تھی ان کی ڈانٹ پہ, لیکن ڈانٹ ان کی بہت اچھی رہی. نام لے لے کے ڈانٹا تھا انہوں نے, کسی کو نہیں چھوڑا, لیکن بہت ہی شدید, جسے کہتے ہیں نا وہ گروہ کی گہرائیوں تک وہ ڈانٹ گئی. اور میں نے کہا نہیں, اب میں نے نہیں چھوڑنا جو انہوں نے کہا کرنا. اگلے دن شاید میں پوری رات جاگی یا کیا ہوا, بہرحال کام کیا. لیکن بلیو می وہ پڑھنا ایسا تھا جیسے زبان کا کھل جانا. بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, میں عربی کیا ہوا ایک جملہ عربی کا بول نہیں سکتے, کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, لیکن اس افسانے کا پڑھنا اور اتنی دفعہ پڑھنا وہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا عربی لکھنے کا اور عربی بولنے کا. اور اس کے بعد الحمدللہ جب میں ماسٹرز کے بعد اسلامی یونیورسٹی میں جہاں میڈیم آف انسٹرکشن ہی عربی تھا, وہاں جب میں انٹرویو کے لیے گئی تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے شاید واحد میں تھی کہ جس کو پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے عربی میں ایم اے کرنے کے بعد عربی بولنی آتی تھی. تو بہت حیران ہوئے, تو میں نے اپنے انہی استاد کو ہی اور ان کی ڈانٹ کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ہم سے کچھ کام کرا لیا. بہرحال ہوتا کیا ہے جب ایک ہی چیز کو تکرار کے ساتھ تکرار تکرار تکرار کے ساتھ آپ لیے چلے جاتے ہیں تو آپ کی زبان کھلتی ہے, وہ ساری گرہیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں. اور ہمارے استاد کیا چاہتے تھے کہ اچھا لکھنے والوں کے سٹائل کاپی کریں ہم اپنے لکھنے میں, اور ہمیں وہ یہی مثالیں دیتے تھے جیسے والٹیئر کی مثال دی, کہتے وہ فرینچ ہو کے اس نے 14 دفعہ الف لیلہ و لیلہ پڑھی, آپ لوگوں نے کتنی دفعہ پڑھی, آپ کیا خاص عربی کی خدمت کریں گے, کیا پڑھیں گے. تو بہت سختی بھی کرتے تھے ہم پہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی مقصد کے لیے آپ کچھ سیکھنے کے لیے ایک زبان یا اس کا سٹائل یا ایک انداز سیکھنے کے لیے, اور خصوصاً ایسی لینگویجز مثلا انگریزی آپ کو پڑھنی ہے, آپ کو شیکسپیئر پڑھنا پڑے گا, آپ کو اور بہت سے ایسے ہی جو رائٹرس ہیں ان کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی, ان کے تبصرے لکھنے پڑیں گے, ریویو لکھنے پڑیں گے. مجھے شک ہوا کہ لام الحدیث سے پھر ایک اور ایکسٹریم رویہ سامنے آئے گا کہ ہر چیز کا پڑھنا لکھنا چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے یہ کہہ کے کہ یہ تو لام الحدیث ہے اور اس کو تو ہم پڑھ نہیں سکتے. بعض چیزیں آپ اس کو مباح کی حد تک یا ضرورتاً, جیسے ایک فقہ کا اصول ہے الضرورات تبیح المحظورات, پڑھا ہے کسی نے الضرورات تبیح المحظورات, بعض چیزیں ممنوع ہوتی ہیں لیکن ضرورتاً مباح ہو جاتی ہیں, یعنی ویسے پسندیدہ نہیں ہے کہ آپ وقت گزاری کے لیے کوئی فحش لٹریچر یا شاعری پڑھنا شروع کر دیں صرف ایک انجوائمنٹ کے تحت, کہ آپ کا ٹیسٹ اتنا ہی خراب ہو کہ لغو اور لہو قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ کو پسند آنے لگے, اور پھر ان کے اندر اتنے آپ محو ہو جائیں کہ آپ کو کوئی بھی کارآمد بات اچھی نہ لگے. اسی لیے میں نے اپنی مثال دی تھی کہ میں صرف شعر پڑھ لیتی تو باقی سب چھوڑ دوں, کوئی نثر مجھے اچھی نہیں لگتی. تو اب یہ ایک انتہا تھی, ایکسٹریم تھی جو عام طور پر ہوتی ہے رویوں میں, پھر ٹھہر کے سمجھ میں آتی کہ غلط کرتے تھے, اور پھر دوسری ایکسٹریم ہو جاتی کہ شعر پڑھ کے بھی پڑھا نہیں جاتا. تو ان تمام چیزوں میں مثلا آپ میں سے کچھ لوگوں کو ابھی دوبارہ اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کرنی ہوگی, کچھ کو کسی اور طریقے سے آپ کو معاشرے میں نکل کر کہیں نہ کہیں کام کرنا ہوگا, تو ایسی صورتوں میں آپ کے سامنے حدود بالکل واضح ہونی چاہیے, کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے, کون سی چیز میرے دین ایمان کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے, کون سی چیز مجھے نقصان دے رہی, اور کون سی چیز کو کس حد تک میں اختیار کر سکتا ہوں. اسلام آباد کے بغیر آمدن سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ میری ایک دوست ہے جو کہ لٹریچر کی ٹیچر ہے, تو ظاہر ہے بہت پڑھتی لکھتی تو ہے لیکن قرآن شریف نہیں پڑھتی. تو وہ گئی تھی روم, تو وہ وہاں سسٹین چیپل وغیرہ جب انہوں نے دیکھا تو آ کے اتنی تعریفیں کر رہی تھی اور کہی تھی کہ ایک ایسا ڈوم ہے جس کے کوئی پلرز نہیں ہے, یہ تو کمال ہے اور شاہکار ہے. اور کیا میں یہی سوچتی تھی کہ ایک یہ آیت اگر پڑھی ہوئی ہوتی تو اتنا رعب نہ پڑ رہا ہوتا جس طرح سے اس وقت جو کیفیت ہو رہی ہے کہ انسان کی ایک چھوٹی سی تخلیق کی اتنا اثر ہوا اور آسمان کو دیکھ کے کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کو تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا, مفت میں جو مل گیا. میم لہو الحدیث سے ہی ہے کہ کسی بھی کلام میں اٹ سیلف میرا خیال میں کسی کو راہ سے بے شک وہ اچھا اور برا ضرور ہوتا ہے, لیکن کون سا انسان کتنا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کسی بھی کلام سے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مثلا اب قرآن پاک جیسی کتاب جو ہے اس کو لوگ نہیں سمجھ پاتے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, مثلا میں خود بہت لٹریچر پڑھتی ہوں, لیکن اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے تو میں نے بغیر فہم کے پڑھا, اب جب سے قرآن کی سمجھ آئی ہے میں اسی لٹریچر سے فائدہ اٹھاتی ہوں, اسی کو اپنے دین میں استعمال کرتی ہوں اور اسی سے لا کے ایگزامپلز دیتی ہوں, تو وہ سمجھانے میں زیادہ, کیونکہ اگر دنیاوی لٹریچر کو قرآن کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں تو کافی وسعت آ جاتی ہے. اسی لٹریچر سے ہم اپنی زندگی میں ایک بہت مختلف طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. بالکل, قرآن پڑھ کر انسان بہت سلیکٹو ہو جاتا ہے, دیکھتا سب کچھ ہے لیکن لیتا وہ ہے صرف جو مفید ہوتا ہے, باقی سب چھوڑ دیتا ہے, یعنی چھاننا آ جاتا ہے, اس کو چھانٹنا آ جاتا ہے. اسی میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ سب چیزیں پڑھ کر اس کو قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, جیسے پچھلی صورت میں بھی دین کیا ہے, دین فطرت, جو ہماری فطرت, ہمارے اندر کے خیالات, احساسات, جذبات کی ترجمانی کرتا ہے. لٹریچر کیا کرتا ہے, وہ بھی تو بیسیکلی انسان کے احساسات, جذبات اور خیالات کی ترجمانی کرتا ہے اور وزڈم پر مبنی ہوتا ہے, لیکن وہ صرف انسانی وزڈم پر مبنی ہوتا ہے جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. فرق ضرور ہے, بس اس میں صرف ایک خطرے کی بات یہ ہوتی ہے, جیسے ارلی سٹیج میں ہم بچوں کو جب بہت سا دوسرا لٹریچر پڑھا دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک خاص مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھو گا کہ ہمارے بچوں کے اندر, ہماری ینگر جنریشن میں رسپیکٹ نام کی چیز نہیں رہی, اتفاقہ حضور ہو گیا ہے, ہر چیز کا ایک مزاج بدل گیا, ایک ٹیسٹ بدل گیا ہے, ہر چیز کے اندر ایک بگاڑ نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو صرف ایک چیز پڑھنے کو دی, وہ اسی کی پیداوار ہے, ان کے سوچنے, بولنے, اٹھنے بیٹھنے, ہر چیز میں وہی کچھ آ گیا, غالب آ گیا. اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ انہیں ان ساری چیزوں سے کٹ آف کر دیں, لیکن اس کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ پیرلل یہ کتاب دینی ہوگی, جب ایک بیلنس آ جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر شعر و شاعری کو پڑھنے سے منع نہیں کر دیا, لیکن اس میں اچھے برے کی تمیز کرا دی. ہمیں بھی اچھے برے کی تمیز کرنا ہے, اور بری چیزوں میں سے بھی جو اس کا مفید حصہ ہے وہ لے لینا ہے, خواہ وہ خال اور چھلکائی کیوں نہ ہو, اور باقی چیزوں کو چھوڑ دینا ہے. اگر یہ رویہ زندگی میں نہیں ہم اختیار کر سکے تو ہم نادانی کا ثبوت دیں گے. The introduction of Dish Antenna in Pakistan اس طرح ہوا تھا 91-92 میں. Dish Antenna پاکستان میں گورنمنٹ اس لیے لائی تھی بیکاز پیپل ور جینوئنلی گیٹنگ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس اینڈ ایوری بڈی واز گیٹنگ ایجوکیٹڈ, ایوری بڈی گاٹ ٹو نو کہ کیا ہو رہا ہے کنٹری میں, ٹو گیٹ دیم ڈائیورٹیڈ. تو Dish Antenna انٹروڈیوس کیا گیا پاکستان میں 91-92 کے درمیان, تاکہ لوگوں کی انٹرسٹ گورنمنٹ سے ہٹ کے ان چیزوں میں لگ جائے کہ لوگ بھول جائیں گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے, مطلب دے گیٹ ڈائیورٹیڈ ٹو ادر تھنگس. یعنی ہر دور میں ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں کہ لوگ بامقصد اور سنجیدہ زندگی کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں الجھے رہیں, کیونکہ یہ انسان کی ویکنیس ہے, انسان کی کمزوری ہے. انسان بہت جلد ان چیزوں میں ٹریپ ہوتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے, اصل دور چلی جاتی ہے. اچھا, یہ جو لیدل عن سبیل اللہ ہے, یعنی لہو الحدیث کا ایک بڑا کردار کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے. یہ کبھی تو ڈائریکٹ ہوتا ہے اور کبھی انڈائریکٹلی انسان پر اثر انداز ہوتا ہے. اپنی زندگی میں ڈھونڈیے چند مثالیں لہو الحدیث کی جو آپ کو اللہ کی کتاب سے یا اللہ کے ساتھ تعلق سے رکاوٹ پیدا کرتی ہیں یا روکتی ہیں. جب آپ بہت بیکار باتیں پڑھ لیتے ہیں نا, تو آپ کا ذہن کباب خانے کی ٹوکری بن جاتا ہے, یعنی کباب خانہ بن جاتا ہے جس میں ہر ردی چیز موجود ہے. اس سے اتنا الجھاؤ شخصیت کے اندر آ جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اچھے برے کی پہچان بھی نہیں رہتی. اچھا, لہو الحدیث کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے زخرف القول, چکنی چپڑی باتیں, جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں زخرف القول غرورا آٹھویں پارے کے شروع میں. اور اس سے مراد وہ گمراہ کن باتیں ہیں جو ہر دور میں مفسد لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے برگشتہ کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلاتے رہے تاکہ لوگ ہدایت سے دور رہیں. یعنی اس سے مراد گمراہ کن پروپیگنڈا بھی ہے, اور اس کے علاوہ ہر طرح کی فضول باتیں, جیسے گپ شپ, قصے, کہانیاں, بیکار قسم کی کہانیاں جن کا کوئی مقصد نہ ہو, اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہو, ایسا سارا لٹریچر کہ جو انسان کو بے مقصد تفریح دے، اس کے فرائض سے غافل کرے. پھر اسی طرح بعض مفسرین نے لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا بھی لیا ہے، اور اس کا ساز و سامان بھی اور آلات بھی، اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے، غفلت میں ڈال دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے. حضرت عبداللہ بن مسعود قسم کھا کے کہا کرتے تھے کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ گانا اور موسیقی کے لیے آیا ہے. نیز آپ فرمایا کرتے تھے کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتا ہے. مشکات کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجوں، ساز و مضراب، بتوں، صلیبوں اور جاہلیت کے نشانوں کو ختم کر ڈالوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو، کیونکہ اس زمانے میں لونڈیاں خرید کر ایسے کام کرتے تھے لوگ، اور نہ خریدو اور نہ انہیں یہ کام سکھاؤ، اور ان کی اجرت حرام ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح ابو مالک اشعری کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور معازف یعنی آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے، یعنی ان کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.